Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirin bugünkü sırası Fil suresine gelmiştir. Namaz sureleri diye özellikle Türk halkının bildiği Fatiha suresi ve Elem Tiara'dan aşağıda olan 10 sure, bunlara namaz suresi diyoruz. Bunu yalnız Türkler söylüyor. Yani Arap aleminde pek bilinmez, bu isim bilinmez. Türkler Kur'an-ı Kerim'i, hani hafızlarımız var ama halkımız daha az öğrendiğinden, hiç değilse namazını kılabilecek kadar şu sureler ezberlensin denilmiş. Halkımız da buna uymuş. Okullarımızın müfredat programına girmiş. Fatiha suresi, Elem tera li ilafi ra'eytellezi inna atayna kul ya eyyuhel kafirun idha ca'e nasrullah tebbet kul huvallahu ahad felak ve nas sureleri 10 sure, bir de Fatiha 11 sureye namaz sureleri denilmiştir. O surelerin başı Fatiha'dan sonra Fil suresi. İçinde fil kelimesi geçtiğinden dolayı bu isim verilmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın dünyaya geldiği yıl bir olay olur. Yemen'de Yahudilerin saltanatına son veren ve orada Hristiyanlığı yayan Habeş kralının komutanı olan Ebrehe, Yemen'de otoriteyi tam sağladıktan sonra bakmış ki insanlar hala hac için, umre için Mekke'ye gidiyorlar. Ama Yemen'e gelmiyorlar. Tutmuş Yemen'de Kulleys isimli bir bina yapmış. Galiba kilise kelimesinin küçültülmüş şey, kilisecik anlamına gelen bir bina yapıyor. Fakat o günün teknolojisi içerisinde en güzel, çevrede bulunabilen en süslü mermerleri, rengarenk mermerlerden en güzel binayı yapmış. Tapınak olarak, yani kilise olarak yapmış. Ve bütün insanların Mekke'ye değil de oraya gelmesini, dünyanın gözünün Yemen'e dönmesini istemiş. Fakat insanlar yine Mekke'ye hac ve tavaf için ve umre için gitmeye devam etmişler. Danışmanları demişler ki, efendim, bütün insanların gözünün buraya çevrilebilmesi için oranın yıkılması gerekir. Komutan buna ikna olmuş ve 10 bin kişilik bir ordu ile oradan çıkıyor. Yol boyu kabilelerin eli silah tutanlarını da alarak güçlü fillerini de, o gün için tank görevi yapılıyor. Bir şeyi yıkma, ipi bağlayıp çekme, yok etme konusunda filler kullanılıyor. Fillerini de alarak gelmiş Mekke'yi kuşatmış. İşte bu olay bize naklediliyor. Peki hocam, bir tarihi olayı mı okuyoruz biz namazımızda? Hayır, onu okumuyoruz. Tarihi olayları biz tarih kitaplarından okurken, komutanın adını, devlet başkanının adını, tarihini, saatini bile biliyoruz. Komutanın anasının adını, babasının adını biliyoruz. Ama bu surede onlar yok. Bu surede Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Filin sahiplerine Rabbin ne yaptığını gördün mü? Gördün yani. Görmüş gibi bilgi edindin. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların bütün planlarını boşa çıkardığını görmedin mi? Yani görmüş gibi bilgi edindin sende. Ve arsele aleyhim dayran ebabil. Onlara bölük bölük kuşlar gönderdi üzerlerine. Onların üzerine termihim bi hicaratin min siccil. Pişirilmiş tuğlalardan taş attılar üzerlerinden. Ve onları yenmiş ekin haline getiriverdiler. Feca'alehum ki asfim me'kul. Sure-i Celilesiyle biz Kabe'yi yıkan veya yıkmaya gelen o Kabe ki ilk temelini Hazreti Adem atmıştı. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemîn. Bütün alemlere hidayet rehberi olarak, bereket yeri olarak ilk yapılan ev Mekke'deki evdir diyor Allah Celle Celaluhu. Sonra İbrahim ve İsmail aleyhisselamlar onu yeniden inşa ediyorlar. Ve iz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ayet-i kerimesinde Rabbim haber vermiş. Bizim döndüğümüz, kıblemiz olarak kabul ettiğimiz o yerde iki peygamberin alın teri vardır. Yoksa Roma'nın zafer taklarında, Roma'dan kalma tapınaklarda, Roma'dan kalma tiyatrolarda binlerce değil, on binlerce kölenin kanı vardır, gözyaşı vardır. Bizim Kabe'mizde İki tane peygamberin Allah rızası için gönül rızasıyla akıttıkları alın teri vardır. Sömürü yoktur. Kan yoktur. Alın teri haksız yere akıtılmamıştır. Öyle bir yeri yıkmak için gelmiş. Bu kafirin mantığında vardır. Kendinin yücelmesi için başkasının yıkılması lazım. Kendinin semirilmesi için başkasının sömürülmesi gerekmektedir. Bizde yok bu. Kendinin semirmesini başkasını sömürmeye bağlarlar bunlar. Kabe yıkılırsa Kulleys yani Yemen'deki imar edilecek. İnsanlar tarafından ziyaret edilecek. Şimdi aynı mantık yok mu? Biri diyordu bize bana dön yani Washington'a dön. Beyaz Saray'a dön. Biri de bağırıyordu, bana dön, yani Moskova'ya dön diyorlardı. 70 yıllık mücadele böyle gitti dünyada. İki kutuplu bir kafir topluluğu. Biri diyor ki bana dön, öbürü diyor ki bana dön. İkisinin de duvarlarında, temelinde insan kanı yatmaktadır. Biz de diyoruz ki, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a dön. Allah'ın evine dön. Kabe-i Muazzama'ya dön. Oraya da döndürmem, yıkarım diyor adam. Buyur. Buyur. İşte Fil suresini okuyoruz. Senin atalarından biri de yıkmak için gelmişti de helak olmuştu. Buyur. Senin de sonun ona varır. Bu sureyi her okuyuşumuzda dinimin aslına, bana değil, bana yönelen saldırıları belki başarılı olabilir. Ama Kur'an'a yönelen saldırılar, peygamberime yönelen saldırılar, Kabe'me yönelen saldırılarda kendileri mağlup olurlar. Geçici galibiyet sağlanır mı? Sağlanabilir. İslam dışı kalmış bir mezhep, Karamita mezhebi, bir zamanlar geliyorlar, Kabe'yi de işgal ediyorlar. Hacerül Esved'i yerinden söküyorlar. Götürüyorlar, 20 yıl vermiyorlar. Ve oradaki tavaf eden insanları öldürüp Zemzem kuyusunu adam ölüsüyle dolduruyorlar. Bunlar olmuş. Ama sonunda tekrar gelsin geriye kendi elleriyle Hacerül Esved'i getirip yerine koymuşlar. Yani zulüm ve inkar devam etmiyor. Adil olanlar sonunda başarılı oluyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de vel âgıbetü lil müttekîn. Sonuç müttekî insanlara aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Biz Fiil suresini okumaya devam edeceğiz ama sevgili peygamberimizin Bedir harbinde, Uhud harbinde, Hendek harbinde insan olarak bir peygamber ve komutan olarak tedbir aldığı gibi o günün şartlarında harbin bütün teknik ve taktiklerine uyduğu gibi biz de çağımızın gereğini yerine getirmemiz gerekmektedir. Bunun arkasından biz Felak ve Nas surelerini okuyoruz. Zaten iniş sırasına göre hemen arkasından Felak suresi gelmiş. Peki de bu kadar zalimlere karşı neye güveniyorsun, neye sığınıyorsun denilebilir. Biz hemen suremizi okuyoruz. Kul e'udu bi rabbil felak min şerri ma halak. O Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarının şerrinden sabahın aydınlığını çıkaran Allah'a sığınırım de. Sabahın karanlığını giderip aydınlığını getiren bir Allah Celle Celaluhu var ya, bunu insanlar yapabilirler mi? Yani gecenin tamamını bir anda alıp yerine aydınlık getirilebilirler mi? Yani 15 milyonluk İstanbul şehrini biz elektriklerle aydınlatıyoruz. Futbol sahalarını veya camilerimizi güçlü elektriklerle aydınlatıyoruz ama acaba gündüzün ışığı gibi oluyor mu? Olmuyor. Hem aydınlatması açısından hem de doktorlarımız faydalı olması açısından güneşe uygun değil, güneş gibi değil diyorlar. O karanlığı giderip aydınlığı getiren Allah Celle Celaluhu var ya, işte ona sığınırım ben. Kimden? Yaradılmışın şerrinden. Yaradılmışların içine insan da giriyor, hayvanlar da giriyor, bütün yaratılanlar giriyor. Peki, yaratıklar arasında en zararlısı hangisi? Allah Celle Celaluhu bunu Kur'an-ı Kerim'inde yine inkarcı insan diyor. İnnellezine keferu min ehli kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme ulaike hum şerrul beriyye diyor. Ulaike hum şerrul beriyye. Yahudilerden, Hristiyanlardan ve müşriklerden bunlar yaratılmışların en şerlileridir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede ulaike kel en'ami bel hum adal. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvandan da aşağıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hayvanın en yırtıcısı biliyoruz aslan. Ama aslan da ceylan sürüsüne saldırıyor, bir tanesini yakalıyor. Karnı doyduktan sonra ceylan sürüsü şöyle gözünün önünde yayılıyorlar da birine dönüp bakmıyor. Karnı acıkıncaya kadar. Ama insanoğlu öyle değil. Irak'ta öldürdüğü insan sayısı 10 senelik zaman içerisinde 100 bini aşıyor. Çeçenistan'da 400 yıldır Müslüman öldürüyor Ruslar. Tam 400 yıldır. Adamlar yine doymuyor. Kana doymuyor. Hem Hristiyan bu insanlar. Bush'ta adamları da Hristiyan. Kana doymuyorlar. Son 50 yılda dünyanın her tarafında Müslüman, Hristiyan, çeşitli ırklardan, putperestlerden öldürdüğü insan sayısı 50 milyonu geçmiş. Bizim tarihimizde bunu yapmadık biz. 1400 yıllık tarihimizde yapmadık biz bunu. Adamlar bunu yapıyor. İşte Rabbim diyor ki, yaratılmışın şerrinden Allah'a sığınırım. Peki ama biz bunu yaparken, yani Allah'a sığınırken yalnız söz olarak mı bunu yapacağız? Hayır. Mesela kış gelirken ne yapıyoruz? Kalın ve yünlü elbiseler alıyoruz. Sağlam giyecekler giyiyoruz. Niye? Orada soğuktan kalın elbiselere sığınıyoruz. Yani tedbir alıyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya ben sığınırım derken böyle hiçbir şey yapmadan sığınma yok. Öyle bir şey yok. Hani evlenmemiş adam, ya Rabbi işte sıhhatli, ele gözlü, şöyle endamlı çocuk isterim der mi? Demez. Tarlaya tohum atmayan adam, ya Rabbi 100 ton buğday isterim der mi? Demez. Tarlayı bir defa sürer, iki defa sürer, sonra tohumunu atar, ilaçlamasını yapar, sulama sistemini de kurar. Ondan sonra ya Rabbi sana havale ediyorum der. İşte kul olarak yapılması gerekeni yaptıktan sonra Allah'a havale etmek. Ama İstanbul şehrinde yaşayıp da toprağı yalnız saksıda görenler şunu diyebilirler. Bir adam çiftçiliğin bütün kurallarını yerine getirir, sulama sistemini kurar, ilaçlamasını yapar, gübrelemesini de yaparsa Allah'a niye havale etsin, niye Allah'a tevekkül etsin, niye Allah'a sığınsın, toprak vermesin de görelim. Bunu çiftçi demez. Bunu inkarcı çiftçi de demez. Çünkü Allah dilemezse yağmuru hiç vermez, yağmurlama sistemin de çalışmaz. Toprağın altındaki sular çekiliyor. Veya yağmuru o kadar fazla verir ki mahsul çürür. Veya bir dolu yağar yerle bir eder. Veya don yapar, don. Don dediğimiz şey gecenin bir anında 5 saniye içerisinde bütün mahsulün kavrulması halidir. Bütün bunlar oluverir. Yani insan kul olarak görevini yapar, dona bile tedbirini alır ama sonunda Allah Celle Celaluhu'ya sığınır. Eûzu bi Rabbil felak min şerri ma halak der. Ve min şerri gâsıkın idâ vekab. Karanlık bastığı zaman gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım diyoruz. Göz görmüyor. Hele hele uykuya dalıyoruz. Küçücük bir ölüm. Haşerattan veya haşerattan daha tehlikeli olan insanların şerrinden Allah'a sığınma halidir bu. Yani biz her halükarda Allah'a teslim olmaktan başka çaremiz yok. Hani yüzme hocaları denizde veya havuzda öğrencisine diyor ki kendini bırak. Kendini suya teslim edersen su seni boğmaz diyor. Su adamı ne zaman boğuyor? Suya kendini teslim etmez de kendini kasarsa, kasıntı olan adamları boğuyor. Kişi kendini ne kadar suya teslim ederse su da onu omuzlarında taşıyor, yukarıya çıkarıyor. Ne kadar kasılırsa onu boğmaya yöneliyor. Biz Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde kasıntı adam olmayacağız. Rabbime teslim olacağız. Daha ve min şerrin neffâsâti fil uqad. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Sözle, nefesle insanlar bir yoldan başka yola taşınabilirler mi? Taşınırlar. Tarih boyunca siyasilerin yaptığı budur. Meydanlara çıkıp insanları hipnotize edip söz oyunlarıyla, nefes tüketmeleriyle insanları bir çizgiden alıp öbür çizgiye götürüveriyorlar. Biz bunların şerlilerinden Allah'a sığınıyoruz. Bunların hayırlıları da var. Şerlilerinden Allah'a sığınıyoruz. Ve min şerri hasidin izâ haset. Haset eden kişinin de haset ettiği zaman şerrinden yine Allah'a sığınıyoruz. Hasut adam kimsede bir şeyin olmasına dayanamayan adammış. Yani her şey benim olsun. Hatta hikaye derler. Padişah demiş ki ülkemdeki en çok hasutluğuyla bilinen, hasetçiliğiyle bilinen iki adam istiyorum. Aramışlar taramışlar, iki tanesini getirmişler. Huzuruna çıkarmışlar. Padişah demiş ki, içinizden biri benden bir şey istesin. Ne isterse istesin, vereceğim. ama öbürüne onun iki katı vereceğim. Yani Boğaz'da bir yalı istiyorum derse ona vereceğim, öbür arkadaşına da iki yalı vereceğim. 1000 altın istiyorum derse vereceğim, öbürüne de 2000 altın vereceğim deyince ikisi de susmuş öbürü konuşsun diye. Yarım saat geçmiş. Padişah demiş ki ömür sizinle geçmez. 5 dakikalık zaman var. İsteyecekseniz isteyin yoksa çıkın demiş. 5 dakika sonra biri öne çıkmış ve demiş ki efendim şu gözümün birini çıkarmanızı istiyorum demiş. Ne olacak? Bunun bir gözü çıkarsa öbürünün 2 gözü çıkacak. İşte hasüt adam önce kendisine zarar veren adamdır. Böyle bir insanın zararından ve şerrinden biz Allah'a sığınıyoruz. Haseden min indi enfusihim der bir ayet-i kerimede. Onlar sizin de gavur olmanızı istiyorlar hasetlerinden. Yahu biz Allah'ı üçleştirdik. Doğrusu bir aslında. Ne yapalım? Vazgeçsek bütün bir medeniyetimiz gidecek. Öyleyse bunlara da 3 Allah inancını aşılayalım. Hasetlerinden. Fetekûnûne sevâ. Kendileri gibi eşit olmanızı isteyecekler. Yani siz de tek Allah'a imanı bırakın. 3 Allah'a iman edin. Böylece onlarla denk olun. Bunu isteyecekler. Bu da hasetlerinden olduğunu. Haseden min indi enfusihim ayeti kerimesiyle Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Hemen arkasından Nas suresi. Kul euzu bi rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınırım de. Melikin nas. İnsanların yöneticisine sığınırım de. İlahin nas. İnsanları yaşatan, yaratan, yaşatan ve yönetene sığınırım de. Yani sığınak olarak kabul ettiğimiz Allah Celle Celaluhu insanları yaradan, bize zararın en fazlası insandan gelebileceğine göre insanı yaradan Allah, insanı yaşatan Allah, insanı yöneten Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz insanların şerrinden Allah'a sığınırız. Daha ve min şerril vesvasil hannas. Hannas'ın vesvesesinden Allah'a sığınırım. Hannas şeytanın bir adı. Tabii bu şeytan yalnız o görünmez yaratık değil. İnsanlardan olan şeytanın da vesvesesinden Allah'a sığınırım. Bunun insanlardan olduğunu nereden biliyoruz? Minel cinneti ven nas diye bitiyor zaten. İnsanlardan olan, cinlerden olan şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınırım. İyi yolda gidiyorsunuz. Doğru dürüst yaşıyorsunuz derken birileri geliyor. Yahu sen enayi misin? Senin elinden şu imkanlar geçiyor. Senin bir imza atman seni trilyoner yapar. Beni de trilyoner yapar tabii ki. Kanunlara da uygun. Gel şunu yapıverelim. Bu işi bana halledelim. Sen de trilyoner ol. Ben de trilyoner olalım. Kanuna da uygun yapalım. Bakınız Türkiye'de daha önceki başbakanlardan bir tanesi söylemişti. Hazine asıl büyükler tarafından hortumlanmış ama kanuna uygun yapılmış diyor. Kanuna uygun bu işi halledelim diyor. O yetkili de bir bakıyor hakikaten kanuna da uygun. Yani ceza alması mümkün değil. Alt mahkemede de üst mahkemede de ceza alması mümkün değil. İşte böyle bir ortamda ya Rabbi bu şeytanlaşmış insanın vesvesesinden sana sığınırım. Veya şeytanımız bize vesvese veriyor. Durup dururken hatırınıza olmadık kötülükleri getiriveriyor. Onların şerrinden de Allah'a sığınalım. Zaten namazla bunu okurken ellerimizi bağladık, Rabbimizin huzuruna geldik. Sabah namazında veya öğle namazında. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İnsanların arasından geçerek geldik camimize veya namazımıza. Dairedesiniz, dönüverdiniz, namazınızı kılıyorsunuz, öğle namazınızı. İnsanların arasından ayrıldınız, kıbleye döndünüz, namazınızı kılıyorsunuz. İnsanların ilahına yöneldiniz. insanları yaratan ve yaşatan ve yönetene yöneldiniz ve insanların, kötü niyetlilerinin, vesvese verenlerin, kötülükleri telkin edenlerin şerrinden Allah'a sığınırım ya Rabbi diyorsunuz orada. Hannas, Arap'ın dilinde, sizi güçlü gördüğünde sinen, yelkenleri bırakıveren. Ama sizi zayıf gördüğünüzde üzerinize çullanan hayvan için kullanırmış Arap hannas kelimesini. Şeytanın da durumu bu. Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğinizde siniyor o. Ama siz Rabbinizle olan bağlantınızı zayıflatıverdiğinizde hemen hücuma geçiyor. Onun için bağı koparmamanın en önemli yollarından bir tanesi namazı kılmaktır. Beş vakit namazı kılmak, Rabbimle olan bağınızı devamlı kuvvetlendiriyorsunuz. Kötülüklere giden yolu kapatma işlemini yapıyorsunuz. Okuduğunuz surelerde sizi yönlendiriyor. Ya Rabbi, şeytanlaşmış insanların şerrinden sana sığınırım. Cinlerden olan şeytanın şerrinden sana sığınırım. Bana yaltaklanır olsa bile, ben güçlü olduğum zamanlarda yaltaklanır olsa bile, her dediğimi tutar olsa bile, bir gün bana bunun saldıracağını biliyorum. Yine o zaman da bunun şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyoruz. Bir şeytanımız var. Bir şeytanlaşmış insanlarımız var. Bir de içimizde taşıdığımız nefsimiz var. Şeytandan kurtulmak mümkün. Şeytanlaşmış insanlardan da kurtulmak mümkün. Mesela evinize geldiniz, kapınızı örttünüz, dışarıda kaldılar. Ama nefsimizden kurtulmak işte o mümkün değil. O bizimle beraber namaza durur. Bizimle beraber yemeğe oturur. Bizimle beraber uyur. Bizimle beraber gezer. Ve اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ ayet-i kerimesiyle nefis insana hep kötülükleri emreder diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan kurtulmak mümkün değil. Peki kurtulmalı mıyız? Hayır, kurtulmamalıyız. Madem ki bizim değerimiz nefsimizin varlığından gelmektedir, öyleyse ondan kurtulmayacağız ya, onu disiplin altına alacağız. Onun dedikleri değil, Rabbimin dedikleri geçerli olacak. Ve o zaman bizim değerimiz artacaktır. Bizim değerimizin artması Rabbimize olan bağlılığımız oranındadır. Kimseden korkmayacağız bir kere. Yani bu yurtta Rabbimin yurdudur. Rabbimin yurdunda, Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kimseden korkmayacağız. Ayet-i kerimede وَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي İnsanlardan korkmayın. Bana karşı gelmekten korkun. Bana isyan etmekten korkun diyor Allah Celle Celaluhu. Ama biz çeşitli eğitim kurumlarımızda hani not korkusu, polis korkusu, jandarma korkusu, vergi memuru korkusuyla insanları o kadar korkutuyoruz ki bu sefer insanlar bu korkulara karşı tedbir alarak ömrünü bitiriyor. Allah Celle Celaluhu'ya yönelik, onun emir ve yasaklarına yönelik hiçbir işleme giremiyor. Bu sefer bu insan her türlü, eğer kanunları atlatabilecekse her türlü kötülüğü yapmaya hazır hale geliveriyor. İşte biz her halükarda Allah Celle Celaluhu'ya olan imanımızı hatırlayacağız. Her türlü zararlıların şerrinden Allah'a sığınarak kurtulabileceğimize inanacağız. Ama bu sığınma kelimesini yalnız dille sığınma değil, tedbirle sığınma, yani fiili dua dediğimiz, hani İbrahim Musa Aleyhisselam çölde kendine iman edenlerle beraber susuz kaldığında ya Rabbi su isterim diyor. Ve izistesqa Musa rabbehu. Rabbim de diyor ki fekul nadrib bi asakel hacer. Sen de asanı taşa vur diyor. Yani asayı taşa vurup suyun öyle çıktığını haber veriyor. kulun da fiili olarak bir şey yapması gerekmektedir. Allah'a sığınmamızı böyle alacağız. Rabbin üstünde bir güç tanımayacağız. Her şerliden uzak durmaya, onların da şerrini yok edip hayır içerisinde bir hayat sürmelerini sağlamaya gayret göstereceğiz. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.